فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوسو دواد ديجي سيال برنامج كدو حوري سيادة وهذا نو كلات كلا سعطان إداعة إسلامي الفرقان قضو بدعا وانذيكو واهن وحا كميدا دوقين قلبت للابيك سيدي عيد مدى الدولة فدرال كي كوسو غن مقالة حرر دير اي قول كمدوك ففاهينا يانذيكي غسو قد بدونا برنامج كدو حوري سيادة سيدو كلا عاو وحات كمغلي دونتان falanqayn ku saabsan filimki ee Al-Kataib ku soo bandhigtay dagaalkii lagu laayay ciidamo badan oo Itoobiyaan ah oo ka dhacay gobolka Bakool. Hubinta caafimaadka waxa dacwo ku maqli doontaan. Talooyin ku saabsan marka soonka laga baxo iyo habka nidaamka cunto ee saxda ah. Xalqada 12aad taxaniyan ugu magacdarnay Ramadaan bishii futuuxaad kana kama marna barnaamijka. سأبقى فخورا بإسلامي. وهجاج رمضان مبارك يا نجي السيال إذن لنا هاي قلبت عيد مدى مجاهدين تايا وحاي ورد قيناه قراعين مقالة حرر ديرا إولاي دي إسلامي قاله مدوغ إلا دور مدفع أو هوبي أهيا لشيقين يكو هوبتين حردا يدقين يهين مليشيات كغرغر وحال سوورين يا إنو جر خسارة سو قاري عيدا كان ولو آن فافاهن ديرا دي لقاهين. فلله شكري غزير العطاء. falanqeen ay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ku sameeyeen muqaalkii lagu soo bandhigay Itoobiyaankii lagu laayay gobolka Bakool ayaa idin soo wadnaa balse aan ka hormarino. Hubinta soonka iyo caafimaadka caawa waxaad ku maqli doontaan. Talooyin ku saabsan marka soonka laga baxo iyo habka nidaam ee cuntada saxda ah waxaa aalaaba inoo soo jeediya Dr. Qorax Abdul Qadir oo fadhigiisu yahay. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرنامجك صومك يا عافيماتك سأغنهي انتظر العون حلقة رمضانك يا حلقك لواسكمت مركو حبا هانت إلى النظام صدو سيأخذرت هذا ما دام صومك aan ka faa'iidnay tarbiyada nufus ama aan saxnay cuntadii qaabka loo qaadanayay. Waxaa muhiim ah sidaan u saxnay bisha Ramadaan dhexdeeda inaan bilaha kalena saasoo ku socono. Sidaas darteed dadku waxaan seeninaa qodobada inay laazimaan. Qodobka hore waxa waaye inay cunaan cuntooyinka ayaga jirkooda ku filan, haday tahay korinta iyo haday tahay nafaqeyntaba, laana in qofka uu isticmaalo cuntooyin markiiba ridaayo miisaankiisa waxaa ka dharanayo dhibaato aad u dhibadan. Waxaan rabaa qofka inuu jirkiisa si tartiib ah miisaanka uga dhaco. Marka waa in iska jira cuntooyinka carbohydrateska lagu yareeyay oo markiiba qofka uu rabo miisaanka inuu ku rido dhibaatay leedahay. Qodobka labaad waxaa waa inuu cuno cunto dhammaystiran, haday tahay protein, carbohydrate, fat, vitamin, minerals and water, inuu cunaa la rabo qofka cunto noocaas ka kooban. Qodobka saddexaad waxa waaye inuu qofku cuntada uu cunayo dhadhan ahaan, aragti ahaan iyo caraf ahaanba ay sarreyso. Qodobka afaraad waa inuu cuntada ay ka maran yihiin waxyaalaha sunta ah oo hadday tahay wax cuntada ku dhex jiray marka hore iyo hadday tahay wax dib uga imaanaya taasoo sababi karta qofku inuu jirado, sida in cuntada laga ilaalin waayo daqsiga, inay wasaqowdo, mukalaasha jiirka iyo wixii lamid ee baraanbarada in laga ilaalshaa rabo cuntada aad cunaysid. Qodobka shanaad waa in la ilaaliyo qawaacida caafimaadka iyo haday tahay wax isku daraayaba caafimaad ahaan waa in loo fiirsho. Qodobka lixaad waa in la yareeyo waxyaalaha macmacaanka ah ee la sameeyey, qaasatan sokorta iyo burka cadba. Qodobka toddobaad waa in la yareeyo qofku iska yareeyo waxyaalaha mawaada oo caloosha ku bisa sida filfisha, sanjabiisha, basbaaska inuu san aad isku badan iska yareeyo dhibaato leeyihiin. Qodobka sideedaad waa inuu qofka dadka ay fadilaan hilibka midka noociisa cad, qaasatan midka he la dubay ee aan saliid lagu dubin. Qodobka sagaalaad waa inuu qofka u badiyo inuu cuno asalaatada iyo qudaarta iyo miraha, kuwaas uu ka helayo fitamiino badan iyo macdan badan oo jirka u baahan yahay. Waxaana fiican qofka qudaarta cunaayo ama miraha inuu marka hore dhaqo, intuu markuu fiiqa kadib dhaqi lahaa, taasoo meesha ka saarayso macdan badan oo daadinaysa marka la dhaqo. Qodobka tobnaad, inaana iloobin xikmaddii ahayd qow naxnu qowmun laa na'kul xataa najuuc wa idaa akalna falaa nashbac. Mar walba waa inaan xasusno soomka inuu yahay madarso lagu adkeynayo caafimaadka nafsadanada iyo jirkanaga, iyo inaan mar walba aan iltizaamno adaabta islaamka, taasoo noo ah badbaado iyo ka hortag shar kasta. Waa mahadsantihiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. برامج كدو حواري سيدة قيبي سهرايا لغيستيال ولي إسلام رينا شالاي قلب الكتائب وأهقرب كإعلام كحركة الشباب المجاهدين يا وحا أي باهيسي muqaal loogu magacdaray la marhaban bihim, kaasi oo lagu soo bandhigayo Itoobiyaan lagu laayay gobolka Bakool. Maxamed Cali Aadan ayaa istuudiyaha labaad ku soo sameeyay falanqayntan, isagoona su'aalo dhaxdhigay qaar ka mid ah wariyayaasha. Waa falanqayn aan ku eegayno film xiiso badan oo ay shalay baahisay mu'asasada Al-Kataa'ib, garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxaa falanqayntan nagala qayb galaya qaar ka mid ah wariyayaasha idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan, sida Maxamed Daahir Calasow, Cabdullaahi Yaasiin Jaamac iyo Ibraahim. Inta aan su'aalaha ku horeynin, filimka ay soo saartay Al-Kataa'ib ayaa si aada ugu baahay baraha bulshada. Dowladda federaalka ayaana ku dadaalaysay inay qariso dagaal xagga internetka ah, ayay isku dayday inay gasho balse waa ay awoodi weysay oo filimka aad ayuu u baahay. Filimkan wuxuu sidoo kale soo bandhigay Itoobiya iyo sida ay kristaanimada ugu dhagan tahay una necab tahay muslimiinta, iyadoo Itoobiya saas ugu dhagan tahay kristaanimada, haddana waa aqaliyad oo badi dadka dalkaasi ku nool waa muslimiin. Aan ku horeeyo marka su'aasha koowaad oo aan siinayo Maxamed Daahir Calasow. Maxamed Daahir, sidee ayuu filimku u soo bandhigay cadaawadda Itoobiya? Maxaase ugu xanuun badan ficiladooda? Bismillah, aad baad umahadsan tahay Maxamed Cali. Colaadda fogaatay ee gaamurtay ee Itoobiya u qabaan muslimiinta geeska Afrika weligeed waa ay soo jirtay, iyagoo dulmigooda ku helayay taageero quwado shisheeye ah oo kristaanimadooda iyo islaam naciibkooda ugu hiilinayay. Maxamed, si guud kristaanku dhowr firqo weeye, laakiin waxa ugu weyn laba firqo. Itoobiya waxa ay ka mid tahay qolada haysata ortodoksiska, dalalka firqadan haystana waa kuwa xag jireen ah maxamedow oo islaamku aad bay u naciib yihiin, waana ay la dagaalamaan. Waxaa ka mid ah ruushka, waxaa kaloo ka mid ah griiga. Horey xabashidu waxa ay isku dayeen inay weeraraan kacbada, allahna waa uu ka difaacay duulaankii uu abraha ku soo qaaday kacbada. Yahuudda siday u necab yihiin muslimiinta oo ay u colaadiyaan, ayay Itoobiyaankuna u colaadiyaan oo ay u necab yihiin dadka muslimiinta ah. Waa tahay, aan u soo laabana filimka marka. Sidee ayuu filimku u soo bandhigay cadaawadda xabashada Itoobiya? Waayahay, Maxamed Cali, haddaan u soo laabano filimka La Marxaban Bihim Innahum Saalunaar, qaybtiisa shanaad, qaybta dhexe isdaarka, gebi ahaan waxaa diiradda lagu saarayaa oo looga hadlayaa isirsifaynta ka dhanka ah muslimiinta ku nool gudaha dalka Itoobiya iyo si guud geeska Afrika. Iminka waxaad ogtahay Itoobiya waxaa hoggaan u haya Abiy Axmed, kaas oo markasta fuliya kristaanka rabitaankooda, waxaana uu ka tusaale iyo shidaal qaataa babaadiriyaasha, isagoo markii la doortay wixii ka dambeeyey bilaabay inuu muslimiinta ka barakiciyo duleedka Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Waxaana uu xilligaasi ku anducoonayay ilaa iyo hadda uu ku anducoonayaa inuu ballaarinayo caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Shirkado badan ayuu marka siiyey oo kuwa Chinese ah ay ka mid yihiin iyo kuwa kaleba. Taasi waxa ay sababtay marka inay kacdoon sameeyaan muslimiinta oo ay ka hor yimaadaan in dhulkooda laga barakiciyo. Ciidamada booliska Itoobiya iyo kuwa sirdoonka ee dalkaasi ayaa Maxamedow waxa ay weerareen goobaha ay degan yihiin dadka muslimiinta ah. iyagoo gubay in ka badan 18 masaajid oo lagu cibaadeysanayay. muuqaalkan markaad daawatid maxamedow, waxaa xaqiiqa ah in qofka uu saameynayo hadduu wax yar oo iimaan xataa uu leeyahay, cirdiga gabdhaha muslimiinta ah ayaa lagu xadgudbayaa. kufsi, jirdil iyo dhibaatooyin kale ayay la kulmayaan muslimiinta. nolol adag ayayna wajahayaan walaalaheen muslimiinta. Itoobiyana waxa ay adeegsanaysaa in dhan kale marka loo fiiriyo suufiyada, iyadoo fikirka suufiyada uu yahay mid aad loogu dhexfaafinayo in muslimiinta dhexdeeda, sidoo kale fikirka shiicada ayaa la buunbuuninayaa oo lagu dhexfaafinayaa. marka si guud labadaasi qolo oo dhinac ah iyo Itoobiyaankii oo dowladdii isku dhinac ah waxay sii laba jibaareen dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka muslimiinta. marka qaarkood waxaad arkaysaa in Abiy Axmed uu la kulmayo in suufiyada hoggaankooda iyo isagoo hadda in maanta ugu dambeysa iyo shalayba kulamo isdaba joog ah uu la yeelanayay oo uu ka qaybgelayay afar wada jir ah, taas oo uu ka dhigayo inay muslimiinta ay dowladdiisu aysan wax dagaal ah kula jirin, laakiin wax xaqiiqa ka fog waayo oo dadka lagu marin habaabinayo. filimka marka si guud meelna kagama tegin dadka ay dhibaataysay Itoobiya ee tacdiid ay u geysatay maxamedow. gudaha Itoobiya markaad fiirisid, waxyaabaha cajiib kale ee filimku soo jiidanaya waxaa ka mid ah maxamedow in dadka muslimiinta ay ku dhawaaqayaan tawxiidka. waxaadna dareemaysaa maxamedow in dadku dareen ahaan ay nool yihiin oo dareenkooda iyo damiirkooda uusan dhiman. masaajidda ayay kasoo dhexadlayaan, waxayna adkeynayaan inay u dhimanayaan diintooda oo aysan ka tanaasulaynin waxaasoo dhan oo dhibaato iyagoo la kulmaya. runtii waa wax mudan in lagu daydo dhiiranaanta iyo geesinimada ay muujinayaan muslimiinta mustadacfiinta ay ku nool gudaha dalka Itoobiya. si gaara waxaa filimka lagu soo bandhigay haween iyagana sheegaya inay geeri ka xigaan diinkooda. ka waran shucuurkaas isagana. waad mahadsantahay maxamed. runtii pointigaasi amaba qadiyadaasi arrin muhiim ah ayay ahayd filimka, diiradana waa lagu saaray. haweenka filimka ka soo muuqday runtii aad bay u qeyraysan yihiin, way soo qeylo dhaandirsadeen, laakiin waxaa farxad ah in qeylo dhaantooda iyo xarakada shabeel mujaahidiin ay ka jawaabtay. gabdhaha muslimaadka ah ee dhibaatada kala kulmay Itoobiya ee muuqaalkooda la baahiyey, haddii ay arkaan askarta Itoobiyaanka ah ee la laynayo iyo mujaahidiinta Al-Shabaab sida ay kaga falceliyeen oo ay u ajiibeen dalabkooda iyo qeylo dhaantooda, waxaa muuqanaya in ay dareemayaan in waxa keliya ay haystaan ee u dhow ee ka jawaabi kara in qeylo dhaantooda inay yihiin mujaahidiinta ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. marka filimku haweenku runtii waxay dirayeen fariimo in marnaba aysan ka tanaasulaynin diintooda, ay u dhimanayaan wax kasta hadii ay dhacdo. haweenkuna haddii ay ku wanaagsan yihiin qoysas ahaan, waxaa la yiraahdaa waxay soo saarayaan jiil diinta ku dhagan u heeliya u dhinta. marka haweenka muslimaadka ah ee filmka ka soo muuqday maxamedow waa runtii waa kuwa shucuurta dadka muslimiinta ah kicinaya. waa tahay maxamed, ugu dambeyntii Itoobiya waxaa la tilmaamaa in dhowr tiir ay asal u tahay marka laga hadlayo dagaalka ay kula jirta islaamka. maxaa nooga sheegi kartaa tiirarkaas? aad uma santahay maxamed cali, tiirarkaasi runtii marka loo fiiriyo wax soo jireen ah oo weligeed taagnaa oo maamuladii Itoobiya soo maray ay ahaayeen kuwa in ku dhaqmayay oo qolo kasta marka meesha ay ka baxdo qolada kale ee timaado waxay isku dayaysa inay fuliso. waa wax runtii dhankooda lama taabtaan ka ah, si kasta khilaafaha u dhexeeyo, si kasta in colaadaha ka dhextaagnaato, siyaasadaha ku kala duwanaadaan, laakiin way ka midaysanayeen tiirarkani. oo waxna soo qornaa oo weligood soo jiray oo hogaamiye kasta isku dayayay inuu fuliyo intuu ka fulin karo. marka filimka qayb ka mid ah tiirarkaasi waa ka muuqanayeen, waxaana asal u ah tiirarkaasi ilaa dhowr qayb ayaan ka sheegi doonaa, ilaa 10 ayaa la tilmaamaa, laakiin waqtiga maadaama uu yaryahay. waxaa ka mid ah in maxamed uu kow in qur-aanka in meesha laga saaro gobi ahaantiisaba la suuriyo oo ay ka midaysanayeen madaxdii Itoobiya ee boqoradii soo maray. mid kastana waxa uu weerarayay in dugsiyada qur-aanka, masaajidda dadka ahlu qur-aanka ah, si ay dadka qur-aanka u baran uguna dhaqmin. taas marka way ka simnaayeen. waxay kaloo ka simnaayeen garsoorka iyo xukunka in muslimiinta laga ilaaliyo in kitaabka ay u laabtaan oo halkaas ay asal ka dhigtaan. sidoo kale in waxa ay ka wada simnaayeen oo ay isku aragti ka ahaayeen madaxdii kala duwanaa Itoobiya soo maray. filimka laga dhahan kara xataa in la qaribo muslimiinta akhlaaqdooda iyo xiriirka ay alala leeyihiin, intaba iyagoo la burburinayo sidaan hore kuu soo sheegayba masaajidda, dhanka kalena la jeclaysiinayo dadka muslimiinta ah in dhexdooda lagu dhexfaafiyo heesaha, riwaayadaha, anshaxumada. sidoo kale in dumarka ayaa la isku dayayay in la fasahaadiyo oo laga dhex soo saaro in maxamedow kuwa xijaabka tuuray oo xishoodka ka tegay in badan way ku guuleysteen Itoobiya si marka loo fiiriyo. laakiin kuwa kale ayaa jira oo kuwa filmka lagu soo bandhigay ay ka mid yihiin oo weli ku dhegan oo la loodin la'yahay. sidoo kale in tiirka saddexaad ama tiirka afraad waxaan oran karnaa Itoobiya madaxdeedii iyo hogaamiyaashii soo maray dhammaantood waxay ka midaysanayeen midnimada muslimiinta in laga hor istaago oo suufiya iyo shiico iyo firqooyin kala duwanba oo baadi ah in bulshada muslimiinta lagu dhexfaafiyo. dhowrkaasi tiir iyo kuwa kale ayaa maxamed asal u ah Itoobiya in muslimiinta ay dhibaataysoo mabaadi ay ku dhaqantana qol kasta oo timada in ay fulisayn u ah aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maxamed daahir cali sow markan waxaan siinayaa oo aan soo dhaweynayaa abdullahi yasiin jaamac abdullahi maxamed waxa uu ka hadlay qaybaha hore ee filimka oo lagu soo bandhigay cadaawada dawladda xabashada ethiopia adiga dhankaada bal qiimeyn ku sameey waxa ku dhacay ciidanka xabashada ethiopia ee lagu soo bandhigay filimkan cusub aad baad mahadsantiin maxamed cali aadan adiga iyo walaalaha kale runtii horta inta aan la gaarin waxa ku dhacay ciidamada ethiopia iyo sida loo laayay waxa ka horeysa waa ciidan caynka ah askarta ethiopia waa ciidan aada loo tababaray lagu soo tarbiyey kristaanimo loona sheegay in ay wajahayaan muslimiin xag jir ah oo la rabo in laga sifeeyo bariga qaaradan afrika waa sida ethiopia iyo shisheeyaha kaleba ay ku riyoonayaan waa ciidan caalamka idil uu taageero siiyo sida dhanka tababarka iyo midka dhaqaalaha intaba iyo dhinaca talooyinka intaba oo loola jeedo dhanka istaraatiijiyada ee dagaalka gaar ahaana tan lagu wajahayo dadka muslimiinta ah wuxuu ahaa ciidan la siiyey hubka noocyadiisa kala duwan hadduu yahay midka culus iyo midka fudud gaadiidka noocyadooda kala duwan oo kuwa gaashaaban ay ku jiraan qoryaha fudud bambooyin iyo wax kasta oo lagu dagaalamo wuxuu ahaa ciidan ay ku kalsoon yihiin kiniisadaha caalamka ka jira oo idil oo raba in diinta islaamka laga ciribtiro barigan qaaradda afrika intaa kadib waxaa iyadana xusid mudan in dagaalka ka dhanka ahaa ciidamadan ethiopiaanka ee ka dhacay degmada rabdhuure aanu ahayn dagaal gaadmo ah amaba kamiin ciidanku waxay ahayeen ethiopiaanka ciidan socday goobta ay degeen ciidamada oo lagu weeraray waxay ahayd meel beere dhexdood ah beerahaas oo bannaanaa balkina laga guray waxaa isweydiin mudan maxay u doorteen beeraha dhexdooda bannaanka waxay u doorteen dhulka geedaha leh waxa ay u qaateen in loogu soo gamba karo sida awadeed waxay ka fogaanayeen dhulka geedaha leh waxa ay doorteen meel bannaan oo haddii ciidamo ay soo weeraan xarakada shabaab almujaahidiin ka tirsan ay meel bannaan ka arki karaan islamarkaana gaadiidka gaashaaban inta la kacsho looga hortegi karo waxay ahayn ciidamo diyaarsan oo islamarkaasina waardiye iska qabtay waxay qoteen dhufaysyo oo beeraha dhexdooda intaa kuma ekaanin meesha nin walba meel bannaan ayuu dhufays ka qotay askartu mid walba meel buu badeel buu qaatay meel buu dhufays ka qotay god ku filan buu ku jiray waxaa la yaab leh in askarta badankood dhufaysyadii lagu dhex diray oo godadkii ay ku jireen lagu toogtay oo midadkoodu ay yaalaan godadkii iyagu ay qoteen dhexdooda iyaga oo afka ciidda ku hayo oo nin walba bartiis inta loogu tagay lagu toogtay ama madaxa ama dhabarka ama feeraha bad lagala dhacay waxaan aragnaa ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin oo dhufaysyada amxaarada tiimbad ugu sii rooraya islamarkaasina tooganaya xaqiiqdii dhacdadan waxay noqonaysaa meydadkii ugu badnaa ee ciidan hal meel lagu wada dilo ee aan daawado marka laga soo tagay maxamedow meydadka askarta afka ciidda loo wada gelshay waxaad arkaysaa kuwa gaari gaashaaman saaran oo meydadkoodu ay rasaysan yihiin oo aad isleedahay musun baa meesha ugu tagtay oo ku laysay waxa cajiib ahayd in sidii ciidamada dowladda federaalk ee muqdisho fadhido oo kale la arkayay ciidamada ethiopia iyaga oo tiro badan oo cagaha wax ka dayay waxaana kamerada alkataa'ib ay soo qabanaysay ciidan badan oo ethiopiaan ah oo dudaya sidii ari weergalay iyo laba wiil oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin oo maaragtay eryanaysa waxaan daawaday askarta ethiopia oo ninba intii tabartii ah uu ordayo si aan kala go lahayna ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay xabada ugu ridayaan dabeedna mid kamid askarta ethiopiaanka oo carareysa ayaa xabadi dhabarka kaga dhacday oo afgembi loola riday inta aadan firxadkaasi ka bixin marka kuwii yeed iyo caate ee ayaga soo tababaran iyo ethiopiaankiiba hadda waa aragnaa labadii marka waa isku mid xagga orodka ha waxaan oran karnaa ciidamada liyu booliska la yirahdaad ka hadlaysaa lagu laayay yeed iyo caato oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ku laayeen halka dagaal ka dhacay sanadkii 2022 ethiopiaanka rasmiga ah iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya isku mudbeeyay oo cararayaan waxaa sidoo kale iyaguna dee sidoo kale dhabarka laga tooganaya ciidamadan dowladda federaalka oo ethiopia iyo shisheeyaha kaleba ay tababareen ooad arkaysaa maalin walba ad arkaysaa ayagoo gulfinayo mid waliba uu yaaban yahay oo afka ciidda gelinayo isagoo sii ordaya inta duudka laga toogto waxaad arkaysaa marka oo filinka alkataab ee soo saartay aanu ku daawanay ciidamada ethiopia kuwoodii noolaa oo qaar badanoo kamid a inta la qabtay maxaabiis ay yihiin oo laba diblo loo xiray runtii niijab wuxuu xoog lahaa ka muuqda waxa dareemaysa in askari warbo kamid uu jeclaan lahaa in sidii saaxiibadood oo kale ee la dilo ilxumada ka muuqata waad yaabaysaa nimankii kibirku ka muuqa jiray ee maaragtay ee gaardigu u socod jiray ee hablaha soomaaliyeed kufsan jiray ee dadka masaakiinta soomaaliyeed gumaadi jiray waxaad arkaysaa iyagoo dulli meesha ugu dambeeyey iyagoo wajahaya oo xirxiran oo wiilal dhallinyaraho dhudhuuban oo xarakada shabaab mujahidiin ka tirsan ay maaragtay gacmaha ka xireen. Waxaa la arkayaa mid jiifo oo Itoobiyaan oo maaratay shuu aan filayo in uu meyd iska dhigay in laga tago rabaa dibadeed uu cararo laakiin lagama yeelin waa la qabta. Waxaa xusid mudan ciidankan Itoobiyaanku waxay wateen gaadiid aad u fara badan oo gaadiidka gaashaan ku jiro gawaarida waaweyn uurallada la yiraa ay ku jiraan gawaarida fudud ay ku jirto hubka noocyadiisa kala duwan ayay heesteen waxba oo ka dhinaa lama arko. Waxyaabaha yaab kale waxaa kamid a gaadiidka midkood in ay ku buufsan tahay calaamada kirishtaanka taa waxay muujinaysaa in dagaalka socda barigan afrika uu yahay dagaal diimeed inuu yahay. Ciidankan Itoobiyaanka ee la laayay waxay rabeen in ay bedelaan ciidan Itoobiyaan oo kale oo degmada waajid ee gobolka bokool ku sugnaa muddo sanada go-doon sanaa aan helin maaratay isaga wax bedela niyaddu ka dhimatay laakiin ayagiiaba la laayay wax bedeli rabay haraadigoodina waa kuwii go-doomay oo aanu la soconay oo wararka xiliyadii dagaaladu dhaceen aanu ku tibinaynay markii dambena wax habqana oo ka mid a ayaa waxay u carareen dhanka xuduud beenaadka oo aan sidaa uga fogeyn dhulka soomaalida Itoobiya ay gumaysato ayay galeen iyagoo xaajadu ay ku xun tahay. Haatan oo lix bilood ka badan laga joogo markii dagaalku uu dhacay ilaa iyo hadda ciidankii waajid joogay cidba dasho ma jirto halkii bay ku yaaban yihiin. ugu dambeyn marka Cabdullaahi maxaad kusoo gabagabaynaysaa? Waxaan kusoo gabagabaynayaa dadka soomaaliyeed waxaad la socotaa inay ku jiraan dad badan oo sugaanta curiya marka gabay kooban oo ku saabsan Itoobiya gardaradeeda iyo insha allah iminka waxay ka dambeeya in ay bil sii dhacaysa tahay maadaama dagaalo iyo culaysyo badan ay ku furan yihiin. Marka wuxuu yidhi gacantii waa qadqaataqan gurubsi dheerada gurmadkeedu waa lulanayaa gooray noqotaabe garuunkii garaac loo qortay cadow inuu gaabsho laba gobol marba uu noqonayaa oo isgarab yaali geedaha birtii jari ogeyd oo gablamanaysa garweyntii afaysana marbay kala go-aysahay markabkii lagu guuro oo waayo badan goosha mar unbuu gamboonan sidii gorof abaareede garaskii magac weyn le ee uunku garanayo mar unbuu gab soo dhihi intuu gunudda beelaay balligii xareed ay gashay gawda sare jooga gilgilin marbuu noqonayaa guridi waa meel hashi kuruska gowriiro ee geela ugu xoogan mar unbay macluul gaatameelena gariirtahay gaashaankii difaac adaga ee waranku gees qaado mar unbuu guduhu dhacaa kana gudbayay dulmigii guyaal iyo guyaal loo guntay ma dhuujo isticmaal gaboobaa marbuu gebi ka leecaayay Itoobiya waxay goodaday gulufya soo qaado insha allahu waa guri dumay gortan dabadeed. Aad ayuu mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. Inta aan faranqaynta sii wadan filimkan La Marxaban Bihim qaybtiisa shanaad, waxyaabaha uu soo bandhigay waxaa ka mid a hub iyo agabyo aad u fara badan oo ciidamada dowladda xabashida Itoobiya looga furtay weerarkii taariikhda galay ee ka dhacay duleedka deegaanka Rabdhuure ee gobolka Bakool. Qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay. Ibraahim ayaan markan soo dhaweynayaa. Ibraahim Cabdullaahi waxa uu ka hadlay qaabkii ciidamada xabashida Itoobiya looga xasuuqay weerarkii ka dhacay duleedka deegaanka Rabdhuure, waxa uu ka sheekeeyey maxaabiis la qabtay gaadiid fara badan oo lagu gubay ciidanka Itoobiya iyo arrimo kale. Marka laga yimaado arrimahaasi, waxaa jira rag naftood horayaal ah oo dagaalka ku baxay. Muuqaallo ayaa laga duubay bal isdultaag kooban ku sameeyay hadallada ay jeediyeen raggaas naftood horayaasha ah. Maxamed Cali, waad mahadsan tahay. Waxaan kale u mahadcelinayaa walaalaha nagala qaybgalaya falanqaynta filimka La Marxaban Bihim Innahum Saaluu Naar qaybtiisa shanaad. Intaa ka bacdi filimka runtii waan daawaday oo mar labaad ayaan daawaday, waxa ii sii qorshaysan mar saddexaad iyo mar afraad inaan sii daawado haddaanu ka basanba, waayo filimku waa filim runtii aada u magweyn oo runtii xambaarsan risaalooyin cajiiba. Muuqaalka runtii waxaa loo soo saaray si tayadiisu ay sarayso. Dareenka wariyaha iyo hadallada ay turjumayaan waa kuwa runtii isla socdo. Waxa kale oo soo jiidasho leh sida loo soo duubay dagaalka. Dhinac walba ayaa runtii laga soo duubay dagaalka, laga soo bilaabo dagaalka markuu bilowday, haddii ay tahay ciidankii xabashada oo runtii dhufaysyadooda loogu daadanayo, haddii ay tahay dhaawacyadoodii oo mataqaana maxaabiis ahaan loo qabsanayo, haddii ay tahay gawaaridoodii iyo guud ahaan saldhiggii markaa ay deganaayeen oo lala wada wareegayo, maxaabiistooda gacanta lagu dhigayo, runtii dhinac walba ayay kaamirmaanida mu'assasada al-kataib ee dagaalka ka soo duubeen. Muuqaalkan waxaa la dhigi karaa wuxuu fashiliyay shisheeyaha iyo dowladda federaalka warbaahintooda, waayo iyagu ma heli karaan maado noocan oo kalaha, mana heli karaan wariye ku dhiiran kara inuu dagaal toosa soo tabiyo. Maxamed Cali oo marka maadaama wariyeyaashii dowladda aysan marka furmihiina tegi karin, maanta dhan waxaa laga yaabaa marka hadallo aanan waxba ka jirin inay iska sheegaan, meelaan mararka qaar wax ka dhicin inay dhahaan waa lala wareegay, mararka qaar ma taqaanaa waxyaabo aysan dowladda federaalka aan shaqo ku lahayn inay iska sheegtaan. Tusaale ahaan, diyaaradaha shisheeyaha ee dalka kusoo duulay duqeymaha ay geysteen inay markiiba dowladda federaalka la soo boodo inay eeda ka dambeysay. Tusaale ahaan, duqeyntii ugu dambeysay ee ka dhacday tuulada Baqdaad ee u dhow degmada Afgooye oo halkaasi ay duqeeyeen diyaaradaha dowladda Turkiga oo ay ku dileen in ka badan 20 qof oo muslimiin oo shacaba oo caruur ay ka mid yihiin waxaa sheegatay oo weliba ku faantay dowladda federaalka. Warbaahinteedana aad ayay uga celcelinayeen in ciidamo fara badan oo Al-Shabaab ka tirsan halkaasi lagu laayay, iyadoo dadkii ku dhaawacmay duqeyntaas la geeyey isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Warbaahintana la hadlay eheladii dadkan la duqeeyey oo sheegay in dadka la duqeeyey aysan ahayn shabaab. Dowladda federaalka marka dhig jalaq uma siinin wararka ay baahiyeen dadka ehelada u ahaa dadka la laayay. Maxamed Cali, intaas markaan uga gudbo qiimeynteeda kooban ee ku aadan filimka, waxaan u daadegayaa su'aashaada. Runtii filimka waxyaabaha saameynta badan waxaa ka mid ah fariimaha ay dirayaan ragga naftooda horyaasha ah ee ciidamada Itoobiyaanka dhadhansiiyey ciqaabta ay mudan yihiin maadaama ay ku soo duuleen Soomaaliya iyagoo kor u sita calanka aad arkaysay ee Kristanka. Istishaadiyiinta filimka ka soo muuqday waxaa ka mid ah istishaadiga Salmaan Macalin Xasan oo runtii ah roqof da'yar isagoona Itoobiyaanka kula hadlay lahjada aad adag. Istishaadiga labaad ee filimka ka soo muuqday istishaadi Muhaajira kaasoo lagu magacaabo Maxamed Cusmaan. Ragga naftooda horyaasha ah markaad aragto waxaad ogaanaysaa dagaalka inuu mabaadi' ku salaysan yahay, waayo ma ahan kuwo qoomiyad keliya kasoo jiida ama Soomaali oo keli ah. Dardaaranada ay dirayaan waa kuwo ku habboon in laga faa'iidaysto. Midkood wuxuu ku baaqayaa in dadka muslimiinta ay isku caloolfiyoowadaan, iscafiyaan, kuna dadaalaan midnimada. Runtii dardaarankoodu waa kuwo dhiig lagu qoray. Inta aadan ka bixin Ibraahim, filimka Kelimaad ayaa ku laran ka waran miisaanka ay leeyihiin iyo fariimaha ay iyagana dirayaan. Sidoo kale dardaaranada filimka lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah hadal uu hore u jeediyey Sheekh Mukhtar Cabdiraxmaan Abu Zubeyr Allah u naxariistee. Sheekhu wuxuu leeyahay waxa ummadda la gudboon inay u adkaysato dhammaystirka dowlad Islaami oo sax ah. Haddii kale waxaa imaanaysa maalin walba marka ay dowladda Islaamka soo dhowaato in la dhicseeyo oo meel eber ah laga soo bilaabo. Maanta wax yar ayaa ka haray aan isku garabsanno saaridda ciidamada shisheeye iyo oogidda sharciga Allah. Sidoo kale fariimaha dhaxalgalka lagu soo bandhigay filimka waxaa ka mid ah kelimad Sheekh Abu Cubeyda, amiirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, jeediyey. Isaguna wuxuu qabaa'ilka Soomaaliyeed u sheegayaa in maanta ay haystaan cudud militari oo lagu kalsoon yahay una taagan hirgelinta shareecada Islaamka, wuxuuna ugu baaqayaa inay maanta garabsiiyaan wiilashooda. Fariimaha filimka lagu soo bandhigay Maxamed way badan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah Macalin Aadan Xashciiro ayaa isaguna wuxuu qoray dardaaran dhaxalgal ah oo faraya ummadda in ciidamada xabashida meel walba loo fadhiisto oo waranka la deeqsiyo. Wuxuuna sheegay in cadowtooyadooda ay gaarsiisan tahay inay yihiin kuwa dumin doona Kacbada sida uu xadiis ku sheegay Nabiga sallallahu calayhi wasallam. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka, ayaa isna hadal ku lahay filimka kaasoo ahaa in Itoobiyaanka iyo Soomaalidu yihiin dad aanay wax colaada ka dhexaynin. Hadalkaasoo markan fiidiyey aan u waayey qaab aan u fasiro, balse fasiraadda dhabta ee hadalkan Xasan Sheekh waxaan u daynayaa dhegeystayaasha. Ugu dambeyntii, ma ahan filimkan xog cusub oo la helay oo keliya, balse waa keed taariikheed oo ay ku waaya arki doonaan jiilasha naga dambeeyey oo ay ugu horreeyaan kuwa soo koraya. Jiilashaasna waxay nasiib u yeelan doonaan inay helaan taariikh saafi ah oo aan laga marin habaabin karin oo itus oo itaabsi ah. Maxamed Cali, waad mahadsanta. Aad ayaad u mahadsantahay Ibraahim. Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa falanqayntii aan ku sameynaynay filimkii xiisaha badnaa ee ay soo saartay mu'assasada Al-Kataib ee lagu soo bandhigay xasuuqii lagala duldhacay ciidanka xabashida Itoobiya ee ku sugnaa duleedka deegaanka Rabdhuure ee gobolka Bakool. Waxaan mar kale u mahadcelinayaa wariyeyaasheena kale ah Cabdullaahi Yaasiin Jaamac, Maxamed Daahir iyo Ibraahim oo falanqayntan nagala qayb galay. Tan iyo falanqayn middaan la mid a waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa dhegeystayaal, qaybaha dambe ee barnaamijkan waxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 12-aad, taxna aan ugu magac darnay رمضان بشي فتوحاتك محمد علي آذن يينوهايا. علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان، الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن، والعمل لوجه الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وادا دق استيال تحناها تقارير تان ومجع درني رمضان بشي فتوحات كا تاسو أن كسو جدبينينو معارك ووين يفتوحات أي مسلمين تسوه ين بش بركي سن رمضان. الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن، والعمل لوجه الرحمن. حلقه لبي تمناد ايه تحانهان وحان كسو قدبينينا فرشادي مقالادة بركيسان القدس ايه هاد حوق يقوميسيقو كوهستان يهودا كدب مركي عيدان كمسلمين تو كوغوليستين معركادي اليرموك او هرسيدين مسلمين تو اي ودفرتان انتبادن رولك شام وحا اي مسلمين تو حوق سارين ان اي فرتان رولك فلسطين غارهان مزيد الاقصى او حلقاسي اي قعان تكوهيسي دولدي بيزنديين تا أبو عبيدة أو مركز نقضي أميركا قود عيدما دا مسلمين تا كدب مركي حلقاس لغا قاضي خالد بن الوليد أي أوقي بي عيدان كيسا أفر قيبود وحاونا أمرأوغا كالا لغاي رقا كالا آه يزيد بن أبي سوفيان أو ودي بي دمشق يهريري هيدا عمر بن العاص أو لودي بي منطقة فلسطين شرحبيل بن حسن أو إساغن المدح لغا لغاي أردن إيا أبو عبيدة أو إساغن سلق تاي ديغانا دا حمس يهريري هيدا هاوش الرقاني وحا ايهاد ان مدول باهي او غالادا كاندي في يردولك اللو ديباي اسلامر كان او سيب وحدا او غتاق الرايادا توحيدك وحان عيدا مكالا او هقاميني خالد بن الوليد اي سي اريادين عيدا مدي الروم اي لغو جبيي معركادي اليرموك قدس ايالا هاد اهميات غار اه مركا اللو ايغردنك مسلمين تا ما دام ايهاد قبلدي كوباد اي مسلمين تا سيدا سيدرتيد وحا شكي كجرين ان مسلمين تا اي حوق ساريان وانا مد الله ادمدي عمر بن العاص او لو ديبي منطقه فلسطين مسلمين تا ايا قودن ادق او دنعيه بدن اه كسو روغي مغالده القدس وحانا وابو عبيده اسو بندغي ان اسلام كقاتان اما اي جزيه ديبان هدي كلي اي اسكو دياريان دغال بل سفكتي هوري وحا موقنيس ان رير قدس اي ديدين دلبات كي مسلمين تا سيداس ايانا لوغو سو روغي قودن ادق أبو عبيدة أيا فرين وحاو ودري خليفكي مسلمين تا أو حلقا سوءها عمر بن الخضاب إساقونا كعود صديقينو سوء آد الشام عمر أيانا أرين كاسكالات شدي سحابادا كالاه علي بن أبي طالب إي عثمان بن عفان وحان علي وكولتري إنو بحو هلك عثمان وكولتري إنو إسكجوغو عمر أيانا قاتي تلذي علي إساق أيانا لغو ريجي تلذا مدينة إنتا أو عمر كسو اللابان أيو إماشيها عمر قدس أيا وحا كسو أروري رواية كلا دوان وحانا متكمد الرواية ده سي أي شاكتا إن عمر إساق إيويل أدون وها أو كليا أي سو آدين قدس إسلامر كان أي واتين هال دمير مربا مدن أو فولي أي دمير كا هالك أي جرت الرواية كلا أو شاكي سين عمر أو هقامين أي عيدا مفر بدن أو مسلمين تقرمد النقضاء markii uu shaam soo galay horey kama aadin dhanka qudus balse waxa uu wajiga saaray deegaanada lagu magacaabo al-jabaliya halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen madaxdi ciidamada muslimiinta oo ugu sareeyay abu ubayda soo dhaweyn kadib waxa uu umar halkaas ka jeediyay kelimad muhiim ah oo uu kula hadlay ciidanka muslimiinta waxaana kamid qudbadaasi hadal mudan in lagu qoro biyaha dahabka kaas oo uu ku yiri qofkii jannada raba hal laazima jamaacada shaydaanku waxa uu la jiraa halka labaduna waa uu ka fog yahay intaasii kadib waxa al-jabaliya soo gaaray ninkii madaxda u ahaa nasaarada al-qudus oo lagu magacaabo al-awam waxaana halkaas isaga iyo umar ay ku saxiixdeen heshiis ay taariikhdu diiwaan gelisay kaasoo dhigaya in loo amaan geliyo naftooda xoolahooda iyo kanaaistooda taas beddelkeedana ay dhiibaan jizya laga qaadayo kuwooda awoodda leh heshiiska kadib waxay ciidankii muslimiintu u dhaqaaqeen dhanka qudus oo ay aad ugu hin loqabeen maadaama ay tahay halkii loo dheelmiyey Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaana nasaaradii ay Umar ku wareejiyeen furayaashii masjidka Al-Aqsa Umar bin Al-Khattab ayaa markii uu galay Qudus waxa uu salaad sunna ah ku tukaday gudaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxaana furashadani ay dhacday 13kii bishii Ramadaan sanadkii 16aad ee Hijriyada balse nasiib darro maanta waxaa masjidul aqsa xoog ku haysta yahuud oo lagu tiriyo kuwa ugu sharta badan inta uu alla abuuray isla markaana beenta iyo dhagarta caanka ku ah waxaana dhammaan muslimiinta kala duwan looga fadhiyaa sidii ay u furan lahaayeen masjidkaas iyo guud ahaan dhulka muslimiinta ee xoogga looga haysto عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان انتاس ايان كسو قبقبينينا قيب تلبية تمناد اتحانها تقاريرتا انقوم قعدرني رمضان بشي فتوحاتك انتان ككل مين حلقة سو سعوتا وحان اذن كلا فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah inta aad u maqli doontaan kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh